düşün mesem beni çılgına çeviren neydi? Direnmesem ne olur direnmesem tüm işimi seçiyor Hayri. Hadi deli oğlan, hadi belime dolan, hele bir öp bakalım kızı dudağından. Hadi deli oğlan, hadi belime dolan, hele bir öp bakalım kızı dudağından. Olur da hani bir de denk gelirse dudaktan düşerse tenle yanar ruhla tamamlanır hele bir de aşkla pişerse. Düşünsem ne olur düşünmesem beni çılgına çeviren neydi? Dirensem ne olur direnmesem kalp kalbi hisseder Hayri. Hadi deli oğlan, hadi belime dolan, hele bir öp bakalım kızı dudağından. Hadi deli oğlan, hadi belime dolan, hele bir öp bakalım. Olmaz mı? Hepi topu bu isterim hayatta.